جاوید دسمبر 2009 بروز جمعرات. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة نمبر 254. صفحة نمبر 254 نیچے سے پانچویں لائن. سورۃ الانفال رکوع نمبر 6 آیت نمبر 48. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ أخاف الله والله شديد العقاب. صدق الله العظيم. أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی. من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے. بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ. الرحمن جو بے حد مہربان ہے. الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے ایمان والو جب تمہارا سامنا ہو مخالفین سے تو سب سے پہلے تو تم ثابت قدم ہو جاؤ اور پھر اللہ تعالی کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ دل کو اطمینان نصیب ہو, اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے کہ تم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہے ہو. تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو. اور چوتھی بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو. اور پانچویں بات یہ کہ آپس میں اختلافات مت کرو. اور اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ ایک امیر کی اطاعت کی جائے. اور چھٹی بات یہ بیان فرما دی کہ صبر کرو, استقامت اختیار کرو. اور ساتویں بات یہ بیان فرمائی کہ کافروں کی طرف سے اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے مت چلو. یہ بات فرمائی گئی کہ جس شخص کے دل میں غرور اور تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اب حضرات علماء نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر وہ غرور اور تکبر کو جائز سمجھتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ کفر میں ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا, جنت میں داخل نہیں ہوگا. لیکن جو غرور اور تکبر کو جائز تو نہیں سمجھتا, عادتاً یا مزاجاً غرور اور تکبر کرتا ہے, تو اگر اور گناہ اس کے نہیں ہیں جہنم میں نہیں جائے گا, تو بھی پہلے مرحلے میں وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو ہمارے کہ ایمان والوں کا کام اترانا غرور تکبر کرنا نہیں. ایمان والوں کا کام تو تکبیر ہے, اور اسی کی تعلیم ہمیں نماز میں بھی دی گئی، جہاد میں بھی دی گئی، کہ جہاد میں بھی اللہ اکبر، کہ ایمان والے نے اپنی بڑائی بیان نہیں کرنی، اپنی بڑائی ظاہر نہیں کرنی، اللہ کی بڑائی کو ظاہر کرنا ہے. نماز کا آغاز بھی اللہ اکبر سے ہوتا ہے، کہ یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں یہ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ اللہ کی بڑائی کے اظہار کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں کہ غرور و تکبر سے اجتناب اور دکھاوے سے اجتناب، کہ دکھانا ہے کس کو؟ خالق کائنات کو، جو دیکھنے والا ہے حقیقی، اس کو دکھانا ہے. لوگوں کو دکھانا ریاکاری مقصود نہیں ہے. ریاکاری کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ چھوٹا شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، اور اس شرک سے اجتناب ضروری. ہمیں قیامت کے دن بعض لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے بظاہر اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا ہوگا، وہ لوگ ہوں گے جو بظاہر دین اور قرآن کی تعلیم میں لگے ہوئے ہوں گے، پوری زندگی دین اور قرآن کی تعلیم کی خدمت میں انہوں نے گزاری ہوگی، اور وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے جہاد میں اللہ کے راستے میں بظاہر جان قربان کی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے ان سے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہ میں نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے مال کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ کے مال میں نے تیرے راستے میں لٹا دیا، اپنے آپ کو سہولیات سے محروم کیا اور تیرے راستے میں مال کا خرچ کیا، حتیٰ کہ پورا مال تیرے راستے میں خرچ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ایسا میری خوشنودی کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں. اور آج کے دور کے لحاظ سے تصویریں کھینچی جائیں، اخبارات میں خبریں چھپ جائیں، تو لہذا حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے تھے. کہ وہ آدمی جس نے پوری زندگی قرآن اور دین کی تعلیم میں گزاری ہوگی، سوال ہوگا کہ میں نے تجھے قرآن کی نعمت عطا فرمائی، یہ فہم عطا فرمایا، تو نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ کہے گا کہ اللہ کے میں شب و روز تیرے اس دین کے لیے لگا رہا، تیرے اس قرآن کی، تیرے اس کلام کی تعلیم میں لگا رہا. تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے ایسے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں اور لوگ تیرے بارے میں رتب اللسان ہوں، تعریف کریں. لہٰذا تیرا وہ مقصد پورا ہو چکا، ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. حکم ہوگا اس کو بھی گھسیٹ کے، ان کے بعد گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا. وہ شخص جس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں بظاہر قربان کی ہوگی، سوال ہوگا کہ تجھے زندگی جیتنے کیا کیا ہوگا؟ کہ اللہ کے تیرے دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں میں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے جو اپنے آپ کو قربان کیا تھا اس لیے نہیں کیا تھا، تمہارے دین کو بلند کرنا چاہتا تھا، یہ ہماری خوشی چاہتا تھا، اس لیے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں اور تیری تعریف کریں. لہٰذا تیرا نام ہو چکا، تجھے اپنا مقصود جو ہے وہ حاصل ہو چکا ہے، اس کے لیے بھی حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کے منہ کے بال گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے. تو میں کہ اے ایمان والو، تمہارا نکلنا اللہ کی رضا کے لیے، جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا تو پھر ناجائز قتل میں اجتناب ہوگا، کوشش ہوگی کہ ہماری وجہ سے کوئی آدمی قتل نہ ہو، ناحق قتل نہ ہو، تو اس کا اہتمام کیا جائے. فبات کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں ان تمام کی کوشش اللہ کے دین میں رکاوٹ پیدا کرنا، اور تمہارا مقصد اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہو. اب رہی یہ بات کہ ان کے وسائل کیا ہیں، ان کی کوششیں کیا ہیں، ان کے منصوبے کیا ہیں. فرمایا تو ٹھیک ہے، تم ان منصوبوں کے آگے بے بس ہو، لیکن اللہ تو بے بس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ان کے تمام اعمال کو گھیرنے والے ہیں، ان کی کوئی بات بھی اللہ کی گرفت سے باہر نہیں، نہ اللہ کے علم سے باہر ہے، نہ اللہ کی قدرت سے باہر. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ بدر کے حوالے سے ایک واقعہ بیان فرمایا، اور جس میں ایمان والوں کو کچھ نصیحتیں فرمائی. فرمایا کہ شیطان کے دھوکے میں مت آنا، کہ شیطان نے ہر مرحلے میں تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، اور اس غزوہ بدر میں بھی شیطان نے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے. یہ واقعہ کیا ہے، یہ واقعہ اس کا دوں، پھر مفہوم سمجھنا بالکل آسان ہے کہ قریش نے بنو کنانہ، ایک قبیلہ ہے بہت بڑا قبیلہ، یہ مکہ مکرمہ کے گرد و نواح میں رہنے والے، یہ عرب قبیلہ ہی ہے، تو بنو کنانہ کا ایک آدمی انہوں نے قتل کر دیا تھا یا قتل ہو گیا تھا ان کے ہاتھ سے، اس کی وجہ سے ان دونوں میں لڑائی چل رہی. قریش کو یہ فکر دامنگیر ہوئی جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نکلنا ہے، تو ان کو ایک فکر ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب مرد تو نکل جائیں مقابلے کے لیے اور پیچھے بنو کنانہ والے فائدہ اٹھاتے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہو جائیں، ہماری عورتوں ہمارے بچوں کو لے جائیں، اس کا کیا کیا جائے. جب یہ دار الندوہ میں مشورہ گاہ میں جمع ہوئے اس بارے پہ غور و خوض کرنے کے لیے، تو بنو کنانہ کا سردار سراقہ بن مالک ان کے پاس آ گیا، اس نے کہا کہ ہماری تمہاری لڑائی تو ہے، لڑائی تو چلتی رہے گی، لیکن اس وقت جو مقابلہ ہے وہ مشترک دشمن سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تم بھی مخالف ہو، ہم بھی مخالف ہیں، وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں، تو لہٰذا ہم اس معاملے میں تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہماری طرح سے مطمئن ہو کر جاؤ کہ میں یہ ضمانت دیتا ہوں کہ ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی تم پہ حملہ نہیں کرے گا، تمہارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی، بلکہ میں خود بھی تمہارے ساتھ چلتا. تو میں یہ سراقہ بن مالک نہیں تھا، یہ شیطان تھا جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جنات انسانی شکل اختیار کرنے کا، انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ قدرت دی کہ جنات کوئی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو یہاں خود قرآن مجید میں آ گئی یہ بات کہ شیطان نے انسانی شکل اختیار کی. اب یہ سراقہ بن مالک کی شکل میں ساتھ چلا، تو جس وقت یہ میدان بدر میں پہنچے ہیں تو ابو جہل کے بھائی حارث بن ہشام، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، وہ 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، تو حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ، جو رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، ان کے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ تھا، سراقہ کا ہاتھ تھا. جیسے ہی آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا تو شیطان وہاں سے بھاگا، ان سے ہاتھ چھڑا کے بھاگا. انہوں نے پکڑا، کہا کہ عین وقت پہ چھوڑ کے کہاں بھاگ رہا ہے. اس نے حارث بن ہشام کے سینے پہ ہاتھ مارا اور بھاگ کھڑا ہوا، کہنے لگا جو کو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں عذاب میں نہ پکڑا جاؤں. یہ کہار وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. اللہ تعالی نے واقعہ بیان فرمایا اس مقام پر بھی، اور شیطان کی یہ عادت اور شیطان کا یہ انداز اللہ نے دیگر مقامات پہ بھی بیان فرمایا کہ شیطان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انسان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، اور پھر جب وقت آتا ہے تو اس پر انسان کا ساتھ نہیں دیتا، اس کو تنہا چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن یہ تو اللہ کی رحمت، اللہ کی قدرت ہے کہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اکسانے پہ معاف نہیں فرمائیں گے، اس جرم پہ اللہ اس کو سلا دیں گے، لیکن شیطان اپنی طرح سے کوشش کرتا ہے کہ وہ بری و ذمہ ہو جائے. اس مقام پہ جو بات بیان فرمائی، فرمایا کہ وہ عید اور جب زیانہ زینت دی، خوبصورت بنا کر پیش کیا، لہم ان کے لیے الشیطان، شیطان نے آبا لہم ان کے اعمال کو، کہ دین دشمنی، دین کی مخالفت اور دین کے خلاف سازشوں کے عمل کو اس نے مزین کر کے پیش کیا کہ یہ بہت بڑا نیکی کا کام تم کر رہے ہو. وقال اور کہا لا غالبا، خوشخبری ان کا دی کہ لا غالبا، نہیں کوئی غالب لکم تمہارے لیے، الیوم آج، من الناس لوگوں میں سے، تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا اس لیے کہ تم تو بڑی طاقت والے ہو، اس وقت تمہارے مقابلے مسلمانوں کی حیثیت ہی کیا ہے. پھر دیکھو کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میرا قبیلہ بھی تمہارے ساتھ ہے، تو آج تم پہ کون غالب آ سکتا ہے. وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ، اس حال میں کہ میں یقیناً تمہارا حمایتی ہوں، کہ میں مجھ جیسا دشمن کہ ہمارا قبیلہ جو تم سے دشمنی رکھتا ہے، وہ قبیلہ آج تمہارا ساتھ دے رہا ہے، تو پھر تو تمہاری کامیابی یقینی ہے، کہ بھارت جو ازلی دشمن ہمارا پہلے دن سے وہ ہمیں مبارکباد دے رہا ہے تو ہماری کامیابی تو یقینی ہے, تو لہذا میں تمہارا مخالف قبیلہ ہوں, میں تمہیں مبارکباد دے رہا ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں حمایت کتنی دلا رہا ہوں, تمہاری کامیابی تو یقینی ہے, اور جو تمہارے مقابلے میں ہیں ان کے پاس نہ وزرائے نہ وسائل نہ کوئی چیز, تو لہذا کامیابی کے میں کیا شک اور گنجائش ہوا شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے, لہذا ہمت کرو آگے بڑھو. خدا کے یہ چل پڑے, جب چلے فلما پس جب میدان باز میں پہنچ گئے, تراۃ الفئتانی کہ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ مسلمان اور کفار آمنے سامنے ہو گئے, ایک دوسرے کو دیکھ لیا. جب دیکھ لیا تو اس وقت فرشتے آسمان سے نازل ہوئے, جیسے اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 فرشتے نازل فرمائے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتے نازل فرمائے. جب 3000 فرشتے نازل فرمائے اللہ نے وعدہ بھی فرمایا کہ اگر یہ بنو کنانہ کے یا دیگر قبائل کی مدد کفار کو حاصل ہوئی تو ہم 5000 فرشتے تم پہ نازل فرمائیں گے. اب 5000 فرشتے مجموعی بھی ہو سکتے ہیں کہ 3000 جی آ گئے 2000 مزید آئیں گے, اور یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ 3000 علیحدہ ہیں 5000 علیحدہ تم پہ نازل ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطمینان قلب کے لیے یہ خوشخبری دی ایمان والوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے. اب یہاں ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ یہ خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اتاروں گا, یہ قرآن مجید کی آیت میں یہ بات آیات میں یہ بات نہیں آئی, یہ بعد میں یہ آیات نازل ہوئی جس میں خبر دی گئی کہ ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا. اب یہ وعدہ کس کی زبان مبارک سے ہوا؟ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہوا, جس کی تائید بعد میں قرآن آیات سے ہوئی. اس سے یہ بات پوری طرح واضح ہو گئی کہ نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں اپنی طرف سے نہیں فرماتے, وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ وہی جو ہے اللہ کی طرف سے صرف قرآن نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے کلمات بھی اللہ ہی کی طرف سے وہی ہیں, یہ بات بھی معلوم ہو گئی. تو فرمایا کہ جب یہاں شیطان یہاں پہنچا, اب اس نے فرشتوں کو ترتے ہوئے دیکھا. انسان تو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن شیطان تو دیکھ سکتے ہیں. جیسے اس نے فرشتوں کو ترتے ہوئے دیکھا, ناقص علی عقبیہ وہ بھاگا, اعلیٰ کی وہی ہی اپنی دونوں ایڑیوں پر یعنی پلٹ کر پیچھے کی طرف بھاگا. اور یہاں حارث بن ہشام کے ہاتھ میں, اور بعض لوگوں نے کہا کہ ابو جہل کے ہاتھ میں, لیکن زیادہ یہی ہے کہ حارث بن ہشام جو ابو جہل کے بھائی تھے 8 ہجری میں ایمان لائے, ان کے ہاتھ میں ہاتھ تھا تو ہاتھ چھڑا کے بھاگا. انہوں نے پکڑنے کی کوشش کی کہ کہاں جا رہا ہے, اب تو موقع تو اب ہے لڑنے کا اور اس موقع سے بھاگ رہا ہے. تو اس نے سینے پہ ہاتھ مارا, کہا وقال کہا انی بری منکم, یقیناً میں بیزار ہوں تم سے, میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. انی ارا یقیناً میں دیکھ رہا ہوں ما وہ جو کہ لا ترون تم نہیں دیکھتے, تو میں دو چیز دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی, میں فرشتے اترتے دیکھ رہا ہوں تم اس کو نہیں دیکھ رہے. لیکن یہاں بھی دیکھیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں فرشتے اترتے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ اگر یہ کہتا تو خود تو بھاگ رہا تھا, تو اگر یہ بات کہہ دیتا تو یہ کفار بھی شاید میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے, لیکن یہ نہیں چاہتا تھا کہ مسیح السلام کا مقابلہ نہ کریں. یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں, جس سے پہلے ایک اور بات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس بھاگنے اور عین وقت پر ساتھ چھوڑ دینے کا جو اس کا رویہ ہے, جو اس کا انداز ہے, اس کو قرآن مجید میں متعدد جگہ پر بیان فرمایا ہے. تو ان میں سے 3 مقام اس وقت ہم دیکھتے ہیں. یہ 5 ہے, صفحہ نمبر 135, صفحہ نمبر 135, 13 لائن والا قرآن مجید صفحہ نمبر 135 ہے. یہ سورۃ النساء کا رکوع نمبر 18 اور پارے کا رکوع نمبر 15 ہے صفحہ نمبر 135 پر. یہ آیت نمبر 120 ہے, 5ویں لائن ہے صفحہ نمبر 135 کی, اور یہ آیت نمبر 120 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعیدوہم کہ یہ وعدہ دیتا ہے ان کو, وَیُمَنِّیہِم اور امیدیں دلاتا ہے ان کو کہ جو اللہ کے باغی ہوں، مشرق ہوں، کافر ہوں، ان کا وعدہ دیتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے. وما یعیدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان الا غرورا، مگر دھوکے کا، کہ ان کو دھوکے میں رکھتا ہے اور دھوکے کی بات ان سے کرتا ہے. ہے جو دھوکے باز، جب دھوکے باز ہے تو یہاں غرور ہے غین کے پیش کے ساتھ، تو غین کے پیش کے ساتھ غرور کے معنی دھوکا، اور غین کے زبر کے ساتھ غرور کے معنی ہے بہت زیادہ دھوکا دینے والا. تو قرآن مجید میں اللہ نے شیطان کو غرور کہا ہے کہ یہ بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہے، تو اس لیے یہاں فرمایا کہ اللہ غرورا، کہ جو بھی بات کرتا ہے دھوکے کی بات کرتا ہے اور ان کو دھوکے میں ڈالتا ہے. سورہ سورت ابراہیم ہے، 13 پارہ نمبر 13 میں بلکہ پہلے جو ہے سورت حشر دیکھ لیں، پارہ نمبر 28 میں پارہ نمبر 28 کی یہ دوسری سورت ہے. صفحہ نمبر 765 جی، 13 لائن والا قرآن مجید ہے، صفحہ نمبر 765 ہے، سورۃ الحشر کا رکوع نمبر 2 ہے، اور اس کی آیت نمبر 16 ہے، آیت نمبر 16 اور 17 ہے، یہ تیسری لائن ہے صفحہ نمبر 765 کی. وہ آگے کماسلی شیطان، جیسا کہ شیطان کی مثال ہے. اذ قال الانسان کفر، یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مثال دی ہے شیطان کے ساتھ، کہ منافقین جو ہیں یہ اکساتے ہیں کہ ہاں تم چلو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب میدان جہاد میں پہنچتے ہیں تو منافقین ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی طرح کہا کہ یہ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، کہ شیطان کیا کرتا ہے، کہ کماسلی شیطانی، جیسا کہ مثال ہے شیطان کی. اذ قال، جب اس نے کہا للانسان، انسان سے، اکفر، تو کہ تو کفر کر، کہ نافرمانی کر، کفر کر، اللہ کا باغی بن. فلما کفر، جب اس نے کفر کر لیا، انسان نے شیطان کی بات مان لی، قال، تو اس نے کہا، انی بری امن کا، کہ میں تم سے بیزار ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. انی اخاف اللہ، یقیناً میں خوف رکھتا ہوں اللہ کا، رب العالمین، جو مخلوقات کا رب ہے، تو میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو میرا اس کام سے کیا تعلق ہے، جو کام تم نے کیا میرے اس کام سے کیا تعلق ہے. تو بری ہو جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ سے حقیقت کو جانتے ہیں. فرمایا فکان عاقبتہما، پس ہو گیا ان دونوں کا انجام، شیطان کا بھی، یہ بری اپنے خیال میں بنتا رہے کہ اللہ کے نزدیک بری نہیں ہے. فرمایا کہ فکان عاقبتہما، پس ہو گیا ان دونوں کا انجام، انہما فی النار، کہ یہ دونوں ہوں گے آگ میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، وذالک جزاء الظالمین، اور یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا، کہ جس نے شیطان کی دوستی کی وہ بھی ظالم، جس نے انسان کو اللہ کی نافرمانی پہ اکسایا وہ بھی ظالم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں قیامت کا نقشہ بیان فرمایا. پارہ نمبر 13 ہے سورہ ابراہیم ہے، صفحہ نمبر 359 کی آخری لائن ہے، 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ 359 کی آخری لائن ہے، رکوع نمبر 4 کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ آیت نمبر 22 ہے. وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ فرمایا جس وقت قیامت میں حساب کتاب ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، یہ جہنمی ہیں، یہ جنتی ہیں، تو اس وقت شیطان سے لوگ کہیں گے، یہ اس کے چیلے تھے، اس کی ماننے والے، کہ اب کوئی ہمارا حل نکال، ہمارا مسئلہ حل کر، کہ تیری باتوں میں ہم رہے دنیا کے اندر، کہ تو نے ہمیں یہ کہا تھا کہ نہیں اللہ تو مہربان ہے، اول تو یہ کہا کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، پھر کہا کہ ہوگا تو یہ مہد ڈرانا ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی، پھر اللہ بہت رحمت والا، شفقت والا ہے، ماں سے زیادہ شفیق ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے جہنم میں ڈال سکتے ہیں، یہ ساری باتیں تو نے ہم سے کہی تھیں, اب ہمارے کام اور ہمیں اس عذاب سے چھوڑا. ان اللہ وعدکم وعد الحق, تو شیطان اس کے جواب میں کیا کہے گا, کہے گا کہ ان اللہ, یعنی اللہ تعالی نے وعدکم, تم سے وعدہ کیا وعد الحق کی, سچا وعدہ, لیکن تم نے اللہ کی بات نہ مانی. فوعدتکم فاخلفتکم, اور میں نے جو وعدہ کیا تم سے وہ تو مخالفت کا وعدہ کیا, تم نے مجھ دشمن کی بات مان لی, اس رحم کرنے والے دوست کی سجن کی بات کو نہ مانا. وما کان علی علیکم من سلطان, مجھ پہ تم الزام دھرتے ہو, مجھے تم پر کوئی غلبہ حاصل تھا, کوئی قوت حاصل تھی, کوئی حکومت حاصل تھی مجھے, الا ان دعوتکم, سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں ایک دعوت دی. فاستجبتم, تم نے میری بات مان لی, فاستجبتم لی, تم نے میری بات مان لی, اب ماننا تو تمہارا جرم ہے, میرا جرم تو نہیں ہے, میں تم زبردستی تو نہیں منوایا تھا. فلا تلومونی, اب مجھے برا بھلا مت کہو, مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم, نہیں ہوں میں فریاد رس تمہارا, میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا, تمہاری مدد کیا کر سکتا ہوں, میں تو اپنی بھی نہیں کر سکتا اس وقت. وما انتم بمصرخی, بلکہ تم بھی میری فریاد رس, تم بھی میرے فریاد رس نہیں ہو سکتے. دنیا میں تم میری بات مان لیتے تھے, یہاں تو تم بھی اب میری بات نہیں مان سکتے. جب تم میری بات نہیں مان سکتے تو اللہ سے میں بات کیسے منوا سکتا ہوں, کہ اللہ سے تو میں منوا نہیں سکتا تھا, دنیا میں تم سے منوا لیتا تھا, لیکن آج اتنا عاجز و بے بس ہو چکا ہوں کہ تم سے بھی نہیں منوا سکتا. جب تم سے بھی نہیں منوا سکتا تو اللہ سے کیا منوا لوں گا. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل, یقیناً میں نے انکار کیا اس کا جو تم نے شرک کیا, جو تم نے شریک بنایا مجھے, کہ اللہ کے ساتھ مجھے شریک بنایا, اللہ کے حکم کے مقابلے میں میری بات تم نے مان لی, تو تم نے شرک کیا ہے. اس سے پہلے میں نے اس کا انکار کیا کہ میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم مجھے اپنا معبود بناؤ. ایک معنی یہ, دوسرے معنی یہ ہے, دوسرے اس سے معنی زیادہ سنگین معنی, کہا کہ دیکھا جائے تو میرے جرم کے ذمہ دار بھی تم ہو, نہ تم مجھے شریک بناتے, نہ تم مجھے ہوا دیتے, نہ اللہ کے وقت میری بات مانتے, اور نہ میں کفر میں آگے بڑھتا, کہ جب میری بات ماننے والا ہی کوئی نہ ہوتا تو میں کیوں گمراہ کرتا, میں بھی توبہ کر کے اللہ کا ہو جاتا. لہٰذا مجھے اللہ کا تم نے نہیں ہونے دیا, تمہاری وجہ سے میں نے کفر کیا, تم نے مجھے معبود بنایا, تم نے میری ہوا بنائی, نتیجہ یہ ہوا کہ تم میری ماننے والے ہو گئے, میں بھی اللہ کی نافرمانی میں بڑھتا ہوا چلا گیا, لہٰذا مجرم میں نہیں, مجھ سے بڑے مجرم تم ہو. فرمایا کہ ان الظالمین لهم عذاب علیم, یقینا ظلم کرنے والوں کے لیے جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. تو یہ ظالم ہے شیطان, اور اس نے لوگوں کو خراب کیا, اور جنہوں نے اس کی پیروی کی وہ بھی ظلم کرنے والے. اب آئیے جہاں چل رہے ہیں, تو کہا کہ انی اروا, یقینا میں دیکھ رہا ہوں, مالا ترونا, وہ جو تم نہیں دیکھ رہے, انی اخاف الرا, یقینا میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں. تو یہ اللہ کا جو خوف ہے وہ کیا ہے, بظاہر تو یہی خوف ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ کے عذاب میں نہ پکڑا جاؤں. واللہ شدید العقاب, کہ اللہ سزا کا نہایت سخت ہے, کہ آخرت کے عذاب کو دیکھتے دیکھتے دنیا ہی میں عذاب میں نہ پکڑا جاؤں, تو لہٰذا میں یہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں. لیکن یہ کہنا بھی میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں, یہ بھی دھوکہ ہے, اس لیے کہ اگر اللہ کا خوف رکھتا تو اللہ سے رجوع نہ کرتا, اللہ سے توبہ نہ کرتا, تو ان کو کیوں اکساتا لڑنے کے لیے. تو فرمایا کہ اس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے. تو یہ واقعہ جو بیان فرمایا, تو اس میں کئی اشارات ہیں, جس میں ایک اشارہ تو مستقل ہے کہ دیکھیے, فرمایا کہ یہ شیطان ہے اور یہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے, اور شیطان کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت دین اسلام کے خلاف لڑنا ہوگا, کفر پورا متحد ہوگا. اگر یہ دیکھنا ہو کہ فلاں حق پر ہے فلاں حق پر نہیں, اگر پورا کفر کے خلاف متحد ہے تو سمجھ لیں کہ یہ حق پر ہے. تو اس وقت طالبان کے خلاف دنیا کا پورا کفر متحد ہے, حتیٰ کہ وہ لوگ جو دہریت سے متعلق سمجھے جاتے ہیں اور جو امریکہ کے مخالف سمجھے جاتے تھے, روس ہے یا چین ہے, دیکھیے کہ طالبان کے مقابلے میں وہ بھی امریکہ کا ساتھ اور اتحادیوں کا ساتھ دے رہے ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اہل حق کون ہیں. تو ہمارا کہ شیطان کب یہ بات برداشت کرتا ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں نافذ ہو, اور یہ بات کب اس سے برداشت ہوتی ہے کہ اللہ کے بندے جہنم سے بچنے والے اور جنت میں جانے والے بن جائیں. فرمایا کہ ہم تمہیں اس سے آگاہ کر رہے ہیں, تو اس کے کرتوتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے اثرات سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور اللہ کا قرب اختیار کرو, اللہ کے دین کا غلبہ پیدا کرنے والے اور غلبہ نافذ کرنے والے بن جاؤ. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ايد امير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم انك انت على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وتقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آج ان شاء اللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد کراس منڈی میں اسی محرم کے حوالے سے ایک پروگرام ہے. اب مسجد کا نام بھی مجھے نہیں معلوم, مزے کی بات ہے. ہاں مسجد فاطمہ, تو جو پوچھ رہے ہیں بخاری صاحب جی.